vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse până la 50 de litri pe metru pătrat. În Muntenia, Dobrogea și sud-vestul Moldovei, vremea va fi astăzi călduroasă, temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 19 și 34 de grade. O zi călduroasă se anunță și în capitală, cu o maximă de 31-32 de grade. În partea a doua a zilei va ploua torențial cu tunete și fulgere și vor fi condiții de grindină. Încep știrile Europa FM. Socialdemocrații se reunesc astăzi într-o ședință de urgență a Comitetului Executiv Național pentru a stabili poziția față de liderul Liviu Dragnea, condamnat ieri la 3 ani și jumătate de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la protecția copilului Teleorman. Decizia asta este îngrozitoare și este un șoc pentru partid. Consider că, nefiind această sentință definitivă, el trebuie să meargă mai departe alături de toți colegii de partid. La unison, opoziția a cerut demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputaților. Liviu Dragnea nu are decât soluția demisiei din funcțiile publice pe care le deține. Lucrurile nu s-au terminat în acest moment, adică riscurile sunt acolo. Și mii de oameni au ieșit în stradă aseară în capitală, dar și în Cluj, Sibiu, Timișoara și Iași, cerând o clasă politică fără penali. Un penal trebuie să plătească și în niciun caz nu trebuie să fie în fruntea țării. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Mii de oameni au ieșit în stradă aseară în capitală, dar și în Cluj, Sibiu, Timișoara și Iași, cerând o clasă politică fără penali. Au fost manifestații pașnice. În Piața Victoriei din București s-au aflat 7-8 mii de oameni care au scandat, au cântat imnul și au aprins luminile telefonelor mobile. Manifestanții au primit cu aplauze și vuvuzele vestea condamnării la închisoarea liderului PSD Liviu Dragnea. Oamenii au scandat demisia și au fluturat steaguri tricolore și ale Uniunii Europene. Circulația a fost blocată parțial timp de câteva ore pe bulevardul Chiselev, spre deosebire de miercuri seara. Nu au mai avut loc în cer și tensiuni cu jandarmii. Aceștia din urmă s-au limitat aseară la urmări pe protestatari de pe margine. Iată părerile câtorva participanți legate de condamnarea liderului PSD. Ce înseamnă condamnarea aceasta pe care a primit-o Liviu Dragnea în această seară? Deocamdată este doar un început. Poate să arate că suntem pe calea cea bună, dar trebuie să continuăm în direcția aceasta. Pentru partidul lui e o palmă, dar nu cred că renunță la el. E dovada că cei care sunt implicați în factorul de justiție nu s-au lăsat intimidați și au curajul în continuare să-și vadă de treaba pentru care au fost investiți. Ce înseamnă această condamnare a liderului PSD în această seară? Confirmarea în fapt, în teme juridice, a ceea ce știam cu toții că trebuia să se întâmple. Un penal trebuie să plătească și în niciun caz nu trebuie să fie în fruntea țării. Pentru partidul său înseamnă ceva? Acum nu știu să spun, că atunci corupți sunt în partidul ăla, că da, și șeful lor e corupt, acum asta e caracteristica partidului. Na. Veți continua să veniți la proteste? Cu siguranță. Până la 2000 de persoane s-au aflat aseară în centrul orașului Cluj-Napoca la un protest împotriva guvernului, cerând demisia acestuia, precum și pe cea a lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților. Unul dintre protestatari, Sorin Bobiș, care la începutul anului a organizat marșul din Cluj până la capitală, la mitingul din 20 ianuarie, a montat acum un cort în Piața Unirii din Cluj și spune că va protesta acolo până la căderea guvernului Dăncilă. Clujenii au plecat apoi în marș, așa cum au făcut și în serile trecute. Peste 3000 de persoane au mărșăluit pe principalele bulevarde din Sibiu, au ajuns și la Casa președintelui Klaus Iohannis, unde au cântat imnul. La Sibiu, protestatarii au primit cu aplauze sentința de condamnare la închisoare în cazul liderului PSD. 500 de persoane au ieșit aseară în Piața Unirii din Iași pentru a protesta față de PSD și Liviu Dragnea. Îi spun că vor ca justiția să fie protejată de presiunile politice și la Iași s-a pornit în marș pe străzile din centrul orașului cu oprire în fața sediului PSD. O întrebare, ce credeți că ar trebui să facă Liviu Dragnea? Se rezolvă ceva, credeți, cu protestele din stradă? Niciodată nu se rezolvă nimic. Dar noi ieșim, da? Asta e situația. Problema este că degeaba luptăm. Trebuie să moară niște oameni ca la Revoluție. În Timișoara, până la 1000 de persoane s-au adunat în Piața Operei în urma anunțării sentinței de condamnare cu executarea liderului PSD Liviu Dragnea. Timișorenii văd alegerile anticipate ca soluție de ieșire din actuala situație politică. Aproape 300 de persoane, potrivit forțelor de ordine, au protestat aseară în fața prefecturii din Brașov și în Piața Sfatului. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost condamnat așadar ieri la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru Protecția Copilului Teleorman. Ceilalți inculpați au primit închisoare cu suspendare între un an și 3 ani, mai puțin șefa Direcției pentru Protecția Copilului, Floarea Alesu, care a primit 3 ani și 7 luni de închisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz în serviciu, șeful PSD a fost achitat în schimb pentru infracțiunea de instigare la fals intelectual. Judecătorii de la Înalta Curte au decis încetarea procesului penal în cazul Bombonicăi Prodana, a fost asoția lui Liviu Dragnea. Aceasta a achitat prejudiciul în cauză. Bombonica Prodana a primit doar o amendă administrativă de 1000 de lei. Decizia instanței supreme nu este definitivă, ea poate fi contestată atât de inculpați cât și de procurori. Decizia finală va fi luată de completul de 5 judecători ai instanței supreme. Până acum, Liviu Dragnea nu a avut nicio reacție după anunțarea sentinței. Liderii opoziției și oamenii care au ieșit aseară în stradă i-au cerut să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Condamnarea la închisoare în prima instanță a lui Liviu Dragnea i-a șocat pe socialdemocrații. Nu se așteptau la așa ceva, a recunoscut Codrin Ștefănescu la Europa FM. Decizia asta este îngrozitoare și este un șoc pentru partid. În momentul în care liderul partidului primește astfel de sentință, evident că este un șoc. Acum noi trebuie să găsim toate energiile posibile și să rămânem uniți, mult mai uniți decât suntem în momentul de față. Pentru că acum am înțeles care este și miza și ce se întâmplă. Noi eram pregătiți pentru varianta asta. Eu, de exemplu, aveam pentru varianta achitării un punct de vedere pentru spațiu public. Nu mă așteptam așa ceva și nu luasem în calcul. Cu siguranță că ne vom întâlni și vom lua câteva hotărâri în sensul ăsta. Dar, în orice caz, este o primă sentință în prima instanță, există și completul de 5, probabil că mai durează câteva luni până la a doua hotărâre și, evident, o să vedem lucrurile cum sunt. Premierul Viorica Dăncilă, numărul 2 în PSD, consideră că cei care cer demisia liderului partidului Liviu Dragnea înainte de pronunțarea unei decizii finale încalcă grav Constituția României, directivele europene și standardele Comisiei de la Veneția, care garantează toate prezumția de nevinovăție. Aceste lucruri sunt menționate într-un comunicat al PSD dat publicității aseară. Viorica Dăncilă susține că Liviu Dragnea a fost condamnat pentru instigare la abuz în serviciu, adică o faptă prevăzută de un articol pentru care există deja o decizie a Curții Constituționale că trebuie modificat pentru a fi în acord cu regulile Constituției. Premierul își exprimă susținerea față de Liviu Dragnea la conducerea formațiunii politice și a Camerei Deputaților. A mai reacționat ministrul de interne Carmen Dan, care a susținut că sentința este una politizată, iar liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, afirmă că Liviu Dragnea se bucură de prezumția de nevinovăție până la sentința finală. Mobilizare generală în organizațiile PSD pentru Liviu Dragnea după anunțul deciziei de condamnare. Liderii filialelor au trimis mesaje de unitate și de susținere față de Liviu Dragnea. Liviu Dragnea este ținta statului paralel, iar decizia de condamnare a fost luată sub presiune, sunt câteva dintre comentariile formulate de liderii organizațiilor PSD din țară. Ana Stoian cu toate detaliile. Primarul general, Gabriela Firea, a reacționat după condamnarea lui Liviu Dragnea, precizând că rămâne un om de echipă și că orice român trebuie să beneficieze de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă. Ministrul Muncii, Ilia Olguța Vasilescu, a declarat la rândul său că socialdemocrații vor fi alături de liderul PSD pentru că nu sângerează numai Liviu Dragnea, sângerează partidul în această perioadă. Nu ne sperie nimic, a încheiat Ilia Olguța Vasilescu. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, dar și liderul europarlamentarilor PSD, Dan Nica, spun că au încredere că va conta prezumția de nevinovăție. Vicepreședintele PSD, Doina Federovici, speră că partidul să rămână alături de liderul său, iar ministrul apărării, Mihai Fifor, a afirmat că punerea în aplicare a programului de guvernare nu va fi afectată de decizia instanței de condamnare a lui Liviu Dragnea. PSD Sibiu afirmă că Liviu Dragnea este ținta statului paralel, iar PSD Alba că decizia condamnării liderului PSD a fost luată sub multiple presiuni. Liderul PSD Arad, Dorel Căprar. Consider că Liviu Dragnea este un factor de stabilitate atât în partid cât și în societate și îmi doresc și cred că același lucru își doresc toți românii, să vadă în continuare o guvernare stabilă, iar programul de guvernare cu care am venit în fața românilor în urmă cu 2 ani de zile să fie pus în aplicare. Liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, a declarat că decizia instanței supreme a fost o întreagă punere în scenă a unei piese. Pe de altă parte, în calitate de membru PSD, primarul orașului Cafnic, Vladimir Petruță, îi cere lui Liviu Dragnea demisia de onoare din toate funcțiile deținute în acest moment pentru a nu pune în pericol guvernarea și credibilitatea PSD. Edilul este cunoscut pentru că a boicotat mitingul socialdemocraților, că l-a numit penal pe Liviu Dragnea și că a spus într-un interviu că modificările aduse legilor justiției au fost, citez, cu dedicație. Vladimir Petruță a renunțat la toate funcțiile deținute în PSD în februarie 2017, dar a rămas simplu membru de partid, deși unii lideri îl consideră exclus. În rândurile opoziției, într-o primă reacție, președintele PNL a declarat că Liviu Dragnea trebuie să demisioneze din toate funcțiile publice și politice ca urmare a condamnării sale. Ludovic Orban spune că Dragnea nu mai poate să continue să gireze funcții publice și politice, punând în pericol democrația din România și imaginea țării în lume. Orban le-a transmis parlamentarilor majorității să voteze moțiunea de cenzură inițiată de liberali în cazul în care Liviu Dragnea nu va demisiona din funcții. Liviu Dragnea nu are decât soluția demisiei din funcțiile publice pe care le deține, pentru că altfel va periclita grav imaginea României, percepția României în lumea civilizată și va afecta grav funcționarea normală a instituțiilor statului român. Noi am inițiat moțiunea de cenzură și cred că ăsta este momentul în care parlamentarii, fie că sunt ei UDMR, ALDE sau PSD, au posibilitatea să arate foarte clar dacă pun mai presus interesul României sau preferă să rămână în continuare în sistemul de putere autocratic, bolnăvicios și nociv pentru România, condus de Liviu Dragnea. Moțiunea de cenzură depusă de opoziție împotriva guvernului Dăncilă va fi citită în plenul Parlamentului în prima zi a săptămânii viitoare, miercuri, va fi dezbătută și supusă votului. PNL, USR și PMP speră ca demersul lor să aibă susținere și din partea unor aleși ai puterii. Și Uniunea Salvați România îi cere demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților după decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul angajărilor fictive de la Teleorman. Decizia judecătorilor este o dovadă că justiția este independentă și a rămas imparțială în ciuda presiunilor teribile exercitate de Liviu Dragnea și de PSD în ultimul an și jumătate. Liderul USR Dan Barna atrage însă atenția că pericolul mutilării legislației penale rămâne. Este hotărârea de normalitate pe care societatea decentă din mintea noastră aștepta. Adică această hotărâre, din punctul meu de vedere cel puțin, arată că România a reușit de această dată să fie mai mult decât voința unui infractor. Eu sper că în PSD mai există o componentă de supraviețuire politică până la urmă și acest coșmar în care suntem prăbușiți de la jumătate va înceta și moțiunea de cenzură putea să fie o oportunitate. Lucrurile nu s-au terminat în acest moment, adică riscurile sunt acolo, legile plutesc, dezincriminarea abuzului în serviciu ar putea să fie un cal la tenis, un wild card prin care domnul Dragnea să se trezească liber și liniștit înapoi în control. Iar fostul premier Dacian Cioloș a afirmat că un politician cu două condamnări în justiție nu mai poate să stea în fruntea României. Avem nevoie de o nouă clasă politică onestă, profesionistă și cu bun simț. Trebuie să ne oprim din goana modificării legilor pentru a salva politicienii, a mai afirmat Dacian Cioloș. Și fostul președinte Traian Băsescu îi cere liderului PSD Liviu Dragnea să renunțe la funcția de șef al Camerei Deputaților. Astăzi, Comitetul Executiv Național al PSD se întrunește după amiază de la 16 după condamnarea liderului partidului Liviu Dragnea în primă instanță în dosarul privind angajările fictive de la protecția copilului Teleorman. Așa cum vă spuneam, până acum Liviu Dragnea nu a avut nicio reacție după anunțarea sentinței. Ieri peste zi a fost dezbătută intervenția forțelor de ordine în timpul protestelor de miercuri seara din capitală, când mai mulți protestatari au fost săltați de jandarmi pe motiv că au instigat la violență. Între cei duși la secție s-a numărat și un jurnalist străin. Jandarmeria capitalei a susținut că acesta a forțat un cordon de bază și a refuzat ulterior să se legitimeze. Socialdemocratul Florin Iordache este de părere că pedepsele pentru tulburarea liniștii publice ce trebuie năsprite. Între timp, 10 de grupuri civice au semnat o petiție prin care cer demisia ministrului de interne. De asemenea, Uniunea Salvați România acuză conducerea jandarmeriei că a transformat instituția în, citez, brațul armat al lui Liviu Dragnea. Iar după protestul de miercuri, din incinta legislativului, aleșii puterii vor reguli mai stricte pentru vizitatori și jurnaliști. Parlamentarii caută acum soluții să nu mai fie deranjați și se îndreaptă împotriva presei să gândesc, printre altele, cum să scape de cameramane și jurnaliștii incomozi. Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu. În final, o să trebuiască să existe și anumite reguli în ceea ce vă privește, spații, cum sunt acestea, adică putem, camerele pot să stea acolo, nu cred că trebuie să vină toți cameramanii, camerele peste noi, să ne îmbrâncească ca să ne forțeze să dăm declarații. După consultarea comisiilor de disciplină juridice și așa mai departe, vor elabora un set de propuneri pe baza analizei situației de ieri și nu numai de ieri, atunci voi fi în măsură sau vom fi în măsură să vă dăm mai mult detalii. În replică, liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, e de părere că puterea plănuiește să transforme Parlamentul într-o fortăreață. Știrile Europa FM la final. De o oră, 31 de județe se află sub cod galben de instabilitate atmosferică. Avertizarea meteo este în vigoare până diseară la 23, iar de după amiază de la 16 și până mâine dimineața la 10 este în vigoare o informare meteo de instabilitate atmosferică accentuată care vizează toată țara. În intervale scurte sau prin culmulare se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse până la 50 de litri pe metru pătrat. În Muntenia, Dobrogea și în sud-estul Moldovei, vremea va fi astăzi călduroasă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 19 și 34 de grade. O zi călduroasă se anunță și în capitală. Astăzi, cu o maximă de 31-32 de grade, în partea a doua a zilei va ploua torențial cu tunete și fulgere și vor fi condiții de grindină. Jana, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Croația a umilit Argentina 3-0 și s-a calificat în optimile cupei mondiale. După 1-1 cu Islanda, selecționerul sud-american Sampaoli a schimbat 3 dintre titularii din prima etapă și sistemul de joc în 3-4-3, însă nici așa vicecampioana ediției precedente nu a funcționat. După o primă repriză animată, dar fără multe ocazii, croații au deschis scorul în minutul 53 în urma unei gafe uriașe a portarului Caballero, care a încercat să lobeze un adversar, însă Rebic a fost pe fază și a trimis mingea în plasă din vole. Au intrat atacanții lui Juventus, Higuain și Dybala, însă tot europenii au marcat. Modric a reușit o bijuterie de șut din afara careului, iar în minutele de prelungire a înscris și Rakitic, după ce defensiva pumelor a fost făcută încă o dată mat. Croația are astfel maximum de puncte, în timp ce Argentina stă acum și la mâna rezultatelor. Astăzi de la 18 este Nigeria-Islanda, iar în ultima etapă Messi și compania vor întâlni reprezentativa africană. Alături de Croația, Rusia și Uruguay, Franța și-a asigurat prezența în prima rundă eliminatorie după 1-0 cu Peru, pe scenariul ce pare să devină regulă la meciurile teoretic dezechilibrate ale acestui mondial. Mbappé a marcat în minutul 34, iar până la final s-au mai consemnat doar câteva ocazii de gol. De menționat că sud-americanii au avut o bară în debutul reprizei secunde. În celălalt meci din grupă, Danemarca și Australia au remizat 1-1, Eriksen a deschis scorul încă din minutul 7, însă Jedinak a egalat din penalti înainte de pauză. Selecționata de la antipozi a fost mai bună conform statisticii și a ratat o ocazie mare în minutul 84. Franța are 6 puncte, Danemarca 4, Australia un punct, iar Peru niciunul. O remiză între danezi și francezi în ultima etapă îi duce pe nordici în optimii. Astăzi la Cupa Mondială se joacă Brazilia-Costa Rica de la ora 15, apoi Nigeria-Islanda și Serbia-Elveția de la 21. Da, din păcate pentru fanii lui Messi, pare că Argentina și-a încheiat aseară mondialul, e puțin probabil să ajungă în optim pentru că depinde de prea multe. Săraci. Băi, frate, dar nu știam Carius s-a transferat la argentinien. Cum s-a întâmplat asta? Când l-au luat pe Carius? Willy Caballero în rolul lui Carius. Carius este portarul lui Liverpool pentru cei cu televizor alb negru care a gafat în finala Ligii Campionilor. Similar a gafat aseară și Willy Caballero. A primit o pasă de la un fundaș de-al său. După cum știm, nu are voie să atingă mingea cu mâna și în loc să degajeze, el a vrut să dea o scăriță. Da, peste... dar golul a fost spectaculos. Golul a fost spectaculos, băi, și sânge rece, Rogici la nimeni. Înțelege? Adică dacă dădea Modric era, sau Rakitic, jucători la Real Madrid, la Barcelona, dar Rogici e un băiat care a văzut mingea și a tras din volea, adică nu s-a complicat. Altul făcea stop cardiac, se trezește exact cu mingea în fața porții, știi? Nu, băiatul a dat-o cu sete. Voleu vinclu... peste frumos la vinclu, mamă, super gol. Da, foarte frumos golul. În fine, 3-0. Și al lui Modric a fost grozav. Șutul ăla din afară, Modric care a fost grozav. A prins un șut excepțional. Hai mă, că nu s-a întâmplat nimic rău. Au luat 3. Săraci. Vă sună cunoscut? Băi, ce rău îmi pare. Fiecare zi are muzica ei, melodia care îți amintește de cineva drag. Azi avem așa de la ascultători, de la Viorel din Pitești, Blue Eyes de la BZN, mi-aduce aminte de prima iubire, de Nadia. Nu știu dacă ai voie să spui Viorel, dar uite că ai spus-o acum. Goodbye, my love, goodbye, Demis Roussos, o mare iubire platonică din adolescență. Dragoș din Galați spune Joe cerule, Dolan, zice. Good looking woman. Îmi aduce aminte de vârsta de 20 de ani. Îmi cumpărasem un CD player și ascultam cu prietena mea, actuala soție. Scorpions, The Wind of Change, o melodie care se potrivește cu verdictul de ieri. Și, nu în ultimul rând, un mesaj la care ne oprim acum. Salutare, Eric Clapton, My Father's Eyes, îmi amintesc de tatăl meu, pe care nu l-am pierdut, doar că îl văd cam rar, o dată pe an. Și da, sunt unul dintre cei alungați din țară de sistemul bolnav și corupt. Vă salut cu respect de undeva de lângă de la periferia Romei, Marian, și are și un postscriptum. Parcă există acum o rază de speranță. O să vorbim despre asta imediat.